हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। हाँ। तो इसको विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। मैं अच्छा हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं गीता जानता हूँ, तो बड़े पंडित हूँ, ऐसा होगा तो अभिमान आएगा। अभिमान तो अभिमान भगवान को समझेगा। इस बात से अभिमान द्वेषित बात नारद ब्रह्मभक्ति सूत्र है, उसमें भगवान कहते हैं भगवान है अभिमान द्वेषित बात, अभिमान अभिमान द्वेषी है भगवान। संसद शूल प्रद नाना सकल दोषदायक अभिमाना। संसद मूल शूल प्रद नाना सकल सकल शोकदायक अभिमाना। सकल दोष जितने से सब दोष है सब आए अभिमान। अभिमान की छाया में दोष रहते हैं। दोष का हम विश्राम करते हैं अभिमान की छाया में। मैं अच्छा हूं, मैं पंडित हूं, मैं गीता जानता हूं, गीता मैं रामायण जानता हूं, मैं इतना पढ़ लिखा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं त्यागी हूं, मैं त्यागी हूं। संपूर्ण आदाब संपूर्ण पूजा तो दोष हो जड़े है जिसमें संसार को लेकर उत्पन्न है। देखो आप साक्षात परमात्मा के पुत्र हैं ईश्वरानुसी। ये बहुत बार कहा है और फिर भी कहता रहूंगा ईश्वरानुसी अविनाशी। और रामायण में आया है रामायण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पांच बात बताइए ईश्वर ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल शेषविनाशी। मम ये वंश जीव जीवन जीव बोध मात्र जीव जिंदा अच्छा है मंदा है बुरा है भला है तो ईश्वर के अंश होकर के छोटी बात नहीं बड़ी मान ली अपनी। गीता सीख ली मैं गीता जानता हूँ। अरे तू तो भगवान का बेटा है खास है सब भगवान बेटा बेटी है तो इतने बोलता होकर छोटी बात नहीं मान ली मेरा मन जानता हूँ। ये अभिमान है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं बड़ा त्यागी हूँ, बड़ा भ्रत हूँ, तू बड़ा भगवान का छोरा है, इनसे सब दीती है, छोटी छोटी बातों लेकर वंडे में गले, छोटी बातें अभिमान न करे तो भगवान का हूँ भेद हुआ, छोटी बातें अभिमान करे तो भगवान का तिरस्कार करता है, भगवान का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, भगवान को शर्म मारता है, मैं हूँ बड़ा हूँ अच्छा हूँ। राजा का लड़का और भीख मांगे, अच्छा लगे, राजा जी राजे हो गए, राजा को प्यार लगेगा, ऐसे भगवान का और साक्षात भगवान का बेटा वो होकर के मैं ऐसे विद्या जानता हूँ, मैं इतना डॉक्टर हूँ, मैं इतना महात्मा हूँ, मैं इतना संत हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया, सब बुराइयां जीती आती है, सबसे बुराइयां अभिमान के छाया में रहते हैं। इस वास्ते अभिमान देशित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च ये सूत्र आता है नाद सूत्र में। इस वास्ते अभिमान साधा ही है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ बचाओ। हनुमान जी जब सीता जी की खबर लेकर आया तो भगवान ने अच्छा कहा, तो चरणों में गिर गए एकदम, महाराज अच्छा कहो, मैं अच्छा जाऊंगा अभी बना जाएगा, ऐसी बात है। तो बड़े बड़े अच्छे पुरुष भी इन अभिमान से लड़ते हैं। एक सज्जन ने मैंने कहा अभी आप अच्छे हैं, अभिमान आ जाएगा, मैं अच्छा हूं तो आप सबको अच्छा कहते थे, मैं डॉक्टर हूं बड़ा तो सब अच्छा कर देते हैं, क्या कहीं पढ़ तो नहीं तो अच्छे होते नहीं भी होते। ये बात याद रखो कि मैं कैसे संसद मूल सूर प्रदाना सकल शोकदायक अभिमान, संत मूल संसद जनता मन का मूल है, संत मूल नाना सूर प्रद सकल सकल शोकदायक अभिमान। इस वास्ते अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, अब जर सो पैदा हो सब पैसे बड़ा बड़ा, इस वास्ते भी अच्छा ही अभिमान न करे, भगवान से ये कृपा मांगो, हे नाथ अच्छा ही कर देने अभिमान। इस वास्ते किसी गुण को देखे अपने बड़ेपण देना चाहिए, तो बड़ेपण भगवान हो जाए तो अभिमान जाएगा। जो हृदय से भगवान का बेटा हूँ बेटी हूँ मैं भगवान की, अभिमान नहीं आता, यह सच्ची बात है, तुच्छ बातों से अभिमान होता है, बहुत बड़ी भारी होती है। सदा सावधान रहना चाहिए, साधु के लिए बहुत बड़ी बात है, संत मोर सुखान सकल शोकदायक अभिमान, यह बात है। इस वास्ते अभिमान नहीं आए, मैं जानता हूँ गाड़ा बजा जानता हूँ, पेटी जानता हूँ, तबला जानता हूँ, मैं अच्छा कहता हूँ, अच्छा व्याख्यान देता हूँ, मैं सुंदर बातें कहता हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये सर सर अरबा सर मूल है, संसदी मूल सूर्य प्रदाना सकल सौदाय मानना। हे नाथ हे नाथ, भगवान उपवास, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ बचाओ, नाथ बचाओ बचाओ बचाओ, ये जितने दोष होते हैं अधूरे होते हैं। भरतहरि कहता है जो हम देखो मैदान, जब थोड़ा जानने लगा तो मतवाला हो गया, जब थोड़ा जानने लगा विद्वान जाना और अच्छे से विद्वान संग दिया, तथा मूर्खोश में थी चलो मधो में देवता तदा मूर्खोश में थी सर एव मदो में भूत, बुखार उतरे ऐसे सबने उतरे, तो अधूरे जानने में अभिमान होता है तो अधूरा जानकार है, पूरा नहीं है। जैसे भगवान का हूँ ये पूरा जान लो अभिमान नहीं रहेगा, पूरा भगवान का दास हूँ अभिमान नहीं रहेगा। सकल शोक दायक अभिमान है, सकल शोक देने वाला भगवान से यही प्रार्थना करो, हे नाथ अभिमान नाथ, सब ही मान प्रद आप आबादी, एक श्लोक आता है वो याद आ गया, उसमें आया है रहने रह मम्मा के पास है कमल विकास नामक रहते भगवान आ गए, तो रह है रह दूसरों के घर पर जाता है तो ऊपर चढ़ता है, रह के घर पर भी आ जाए त्र मृ तो दंडवत करता है, रह के घर पर दूसरा आ जाएगा वर्ण तो वह दंडवत करेगा, या दूसरा घर पर जाएगा तो ऊपर रहता है। रेप है ना तुल्य प्रकृति महात्मा ना, रेप के तुल्य होती प्रकृति, महात्माओं का स्वभाव रेप के तरह होता है, वर्णात्कार आकार आकार एकवार कार खार होता है, वर्ण मात्र से और रेप आदि रेप होता है, रेप अहकार कहना बढ़िया नहीं है, रेप होता है, रेप होता है, रेप अहकार नहीं, दूसरे और समझ अकार कार होता है, भी अकार इकार उकार इकार कार बना दीपा रेप, रेप के दुल्ले होती प्रकृति, दूसरे लोग आदर करते हैं अपने घर पर आ जाए तो दंडवत करता है, ऐसे संतों की महात्मा है। अपने लेखों में आई है कि नहीं आई है, लेख का काफी लिखे राम गीता रिट्टी का भी लिखे कहीं लिखा है, पर आज एक बात याद आई तो मेरी समझ में मेरे लिए आई नहीं है, अरे तुम बता देना, हमें याद नहीं है, हमारे कैसी याद आई नहीं है, आज सृष्टि दो तरह की है, एक ईश्वर की सृष्टि है एक जीव की सृष्टि है, तो ईश्वर की सृष्टि क्या है, स्त्री है पुरुष है ये सब जितने जीव है ये तो ईश्वर सृष्टि, ये माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी लुगाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये जीव कैसे है, ईश्वर नहीं है। तो जीव को बांधने वाला जीव की तो सृष्टि ही है, ईश्वर सृष्टि कभी नहीं बांधते, ये व्याख्यान नहीं सुना, कहीं लेख माया नहीं मेरे समझ में, पढ़ाई में तो मैं पढ़ाई में तो पढ़ी है, मैंने पढ़ाई की था गुरुमत में पढ़ी है, परंतु बात खड़े में आई याद ही नहीं आई। तो जीव सृष्टि मानती है, मन कोई आपको मानता है, अब बार कोई मुसलमान है तो आप बनते ही नहीं, मेरा भाई है मन की फर्श के मठ जो माता दाता देता है, ये सब मानने वाले, सब मानने वाले, इसलिए कहूं मैं ये मानेगा नहीं। इस बार से ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि समझ गए होंगे, हम जैसे अपने साथ संबंध जोड़ते हैं, ये सब जीव की सृष्टि है, एक बार शरीर है ईश्वर है। आप जिसको स्त्री मानते हो वो स्त्री आपकी बनाई नहीं है, मेरी स्त्री ये आपका बनाया, ये आपका बनाया, अपने पिता है, ये माता है, ये भाई है, धन नहीं है। तो जीव ग्रंथि सृष्टि सब बांधने वाली सृष्टि, और जीव ग्रंथ दान भगवान आए, सब भगवान ही है, सब छोटे बड़े अच्छे बंदे सब भगवान ही है, भगवान ही है। तो ये पाप करते हैं, गांवों की हत्या करते हैं, मनुष्यों की हत्या करते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, ये भगवान है, खजूरी करते है वासुदेव सर्व, तो वासुदेव नहीं है क्या भाई, चोरी करना मरते हुए नहीं है, एक खरदू लीला करते है, खरदू लीला ऐसी होती है, मछली बन गया ना, उसने देखा ये छोटी है, ये छोटी है, थोड़ी छोटी है, इस वास्ते जीव की स्थिति में सावधान रहो, यह जीव की स्थिति ये बांधेगी, इस स्थिति बांधेगी, भगवान की माया हो गया, भगवान की माया में नहीं, तुम्हारी माया है, वो तुम्हारे मानते है, भगवान की माया मानते नहीं, ये संत का महाराज भगवान की माया बड़ी मित्र थे, फंस गए, भगवान की माया नहीं फंसे, तुम तुम्हारी माया में फंसे हो, भगवान से फंसाते थे, ये ऐसा है, मंद है, ये भला है, ये बुरा है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये सब श्री जीव की सृष्टि, ये जीव के बने सृष्टि है, बस जीव की सृष्टि जीव मानती है, भगवान की सृष्टि नहीं मानती कभी। कोई लेख में आया हो याद नहीं हमें, इतनी पुस्तक लिखी है, पढ़ाई की पढ़ाई में तुम्हें आई हुई है, पंडितों से तो पढ़ा हुआ है, परंतु वो लिखने में नहीं आई, हम आते याद रहती, हमारे सृष्टि में हमने कहा नहीं, तो यह बात है, पढ़ाई में तो आई है, पढ़ी है, जीव सृष्टि होती है ईश्वर सृष्टि, स्त्री और पुरुष यही सृष्टि है, ये हमारी बहन है, हमारी स्त्री है, ये पारसी है, ये तो ये जीव सृष्टि, वो जीव सृष्टि सिर्फ जीव को मानते, ईश्वर नहीं बांधते, भगवान ने माया में बोल दिया। भगवान ने खुद ने कहा है दैव ऐसा मम माया दुरुत्या गुण मई माँ में प्रबंध में आता भगवान शरण हो जाओ। मान बढ़ाई कुकरी मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार लगता लाठी बाहर सबू का फार लगता रवि लठ वेद बचे मान में एक होती है सौगाती है मान बनाई कुकरी साहेब के दरबार भगवान आ जाए तो ये मान बनाई होती है तो लगता रहो लाठी में मैं तो दास हूं लगता लाठी में ना तो अभिमान के लगता नहीं अभिमान लगता नहीं थे लगता होती अभिमान नहीं आता अपने में लगता है मैं छोटा हूं क्यों वो सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा भगवान ही है भगवान कहूं लगता आप बन नहीं आएगा अभिमान पूरे अवसर आता है इस वास्ते पूर्ण परमात्मा के हो जाओ और कोई नहीं है भगवान हो ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि दो सृष्टि स्त्री पुरुष ईश्वर सृष्टि ये मेरे भाई है ये मेरे बहन है ये भाई ये जीव सृष्टि ईश्वर नहीं है ये प्रश्न तो ईश्वर अपनी सृष्टि में बनता है रेशम का कीड़ा होता है ना रेशम बनाता है वही फंस जाता है ईश्वर सृष्टि बांधने वाली नहीं होती तुम करना था मेरी माया बड़ी दुरुस्त है हाँ ईश्वर सृष्टि ईश्वर सृष्टि बांधती नहीं परमात्मा की माया मेरे को बांधे मैं क्या करूं तो फिर उद्धार होगा ही नहीं माया बांधने वाली हो गई तो उद्धार किसी का नहीं हुआ क्यों सर्वोपरि ईश्वर है ईश्वर ने बांध दिया अब खोले कौन कभी मौत हो गई तो ईश्वर सृष्टि नहीं बांधते ईश्वर से अपनी सृष्टि मत बनाओ कीर्तन सुना भैया भगवान नाम कीर्तन भगवान के शरण हो गए भगवान को पुकारो सब बंद छोड़ जाएगा भगवान का भगवान है ना भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि हूँ संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि किसी का चेला बने अब चेला बनाएगा छोटा बनाएगा भगवान का बन जाए भगवान मस्तक बन बने भगत मेरे मुकुट मणि शरणों के शरण भगवान ही हो जाए तो भगवान बड़ा बनाते छोटा नहीं बनाते और संसार का चेला बनाऊंगा छोटा बनाएगा क्यों तो स्वयं छोटा है अरे वो छोटा तो है ही नहीं भगवान को छोटा ही नहीं है भगत बड़ा हो गया हम संतन को दास भगत भगत मेरा मुगत माने दुर्भा सारी से भी जब अमरीश के साथ में काम पड़ा भागे भगवान ने कह दिया भाई हम भक्त पराधीन मैं तो भैया पराधीन हूं रक्षा करो महाराज आप सबका पालन करके रक्षा करो तो जाओ अमरीश के पास में राजा थे वहां, वो हाथ जोड़े खड़ा फिर से बोलूंगा चक्र उसी जगह बना, चक्र आपका है भाई, मैंने भगवान को दे दिया, भक्तों को दे दिया, मेरा अति बात नहीं, मेरा नहीं। हम भगत पराधीन हो, अशत्र साधु दिन युस्त हृदय हो, भक्त भक्त उतना प्रिय भागवत, हम भक्त पराधीन, मैं पराधीन हूं, भगवान भगत का अधीन हो जाए, क्यों भगत काम क्रोध लोभ अहंकार आदि से रहित होता है तो भगवान उसे दास होता है, तो भगवान के शरण हो जाए तो भगवान ने बड़ा बड़ा है, असली बड़ा है, मैं उसे अभिमान नहीं आता, उसको अभिमान नहीं आता, थोड़े बड़ा आता है, इस बात से सब भगवान हो जाओ, अब प्रेम से भगवान हे नाथ ये पुकार करो, अभी जो कीर्तन हो उस कीर्तन में सब भाई बहन भगवान पुकार करो, पुकार करो तो कीर्तन और ये रस ही काम को दादि को दूर करता है, संसार या शक्ति रस कैसे दूर हो, कि भगवान का प्रेम मिल जाए वो रस आ जाए दूर हो जाएगा।